الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وما محمد إلا رسول. تدې زینا الله رب العزت ذکر کوي چې هغه جنگي احد کې د نبی عليه الصلاه والسلام د وفات आवाज وشو چې هغه مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه هغه شهید شو. نو په ټیم کې هغه کافر دا چغه ویستا جلا ان محمدن قد قتل. بیا یو شیطانی आवाज هم وشو نو صحابه هغه ډیر به حوصله شو ډیر غمجن او ډیر خپه شو. نو الله رب العزت آیاتون را ولېګلو چې کستاسو امیر نه وي نو تاسو بدا نه کوي چې تاسو به حوصله کیږئ تاسو به جم پرې دی خپل حوصله به خرابوي نه. امیر تاسو نو پاسو نو تاسو خپل میشن او پروگرام په مخ کې خبو زئی زکه کار تاسو په دې مبادي ولایې دو. نو فرمایي وا ما محمد الا رسول. نده محمد صلی الله علیه وسلم مگر یو رسول له محمد نوم په قران کې پنځه ځله راغلی دی. اول نمبر دلته وا ما محمد دلتا ذکر شده دیم. دویم زل سور احزاب کی ما کان محمد ابا احد من رجالکم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویستاسو دا چاپلار مده. دریم نمبر پسور محمد کی راغلے دے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ یضل اعمالهم والذین آمنوا بما نزل علی محمد. سلو رمزل پسور فتح کی راغلے دے محمد الرسول اللہ. انزم نمبر پسور صف کی راغلے دے ومبشرم برسولیاتی من بعد اسمه احمد. و پنززلا نبی علیہ السلام نم پا قرآن کریم کی راغلے دے. ندلتا پرمائی وما محمد الا رسول. نده محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر یو رسول لے قد خلت من قبله الرسل. فتحقیق سرا ترشوی دی مخی ددنا رسولان. قد خلت اے مزد مخی نور رسولان هم ترشوی دی فاغی باندی هم مرگ راغلے دے. افا اماتا آیا کدے افاتشو او قتلا یا او اجلشو اپا اماتا آیا کده افاس شو پخبل مرگ باندی او قتلا یا او اجلشو دبل چا دلاسا. انقلبتم على آقابكم نو تاسو بگرزی پخبل پندو باندی. وی دا تاسو کوئی کده افاس شو دا خوی رسول لی مخکنی رسولان ناغلی دی آغی هم دا دی دنیا نتری دی تنبیه دا مومنانو تا چه مخکینی انبیاء کرام چه سمر راغلی دی نو آغا طول دنیا نتلی دی. نو تاسو بسکوه چه تاسو با مرتد که گئی تاسو با اوصله بیلی نه نه دا کار مه کوئ. یا دا مطلب دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام اوله دا خبره چې هغه جنگ احد کې چې کوم آواز وشو هغه کافر آواز وکړو غیر شیطانی آواز وشو نو هغه مؤمنان ډېر زیات بې حوصلې شو او انتہائی پریشان شو. الله رب العزت دا آیاتنا بیان کړو یا د نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه حقیقی مرګو چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه وفات شو نو عمر رضی الله تعالی عنه هغه تور راواغستلا او په مسجد نبوی کې ولاړ دی وای چې کچا دا خبره وکړه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام وفات شوی دی نو زه به د هغه نه سر واما چا مجال و چې چا دا خبره کولی شوی او ډېر په جذبه کې ولاړ دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام د عائشه رضی الله تعالی عنها په کمره کې وفات شوی دی نو بل طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خپل باغ لا تلے دے غچ راغ دا صح مقام نا چې ګوري عمر رضی اللہ تعالی عنہ پلاس کی تور دا ولال دے ډیر غصہ دے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورته وی علا رسلی کا یا عمر عمر کینا لگ بدا مشا ولی دمرا بی حوصلے شوئی هغې له تسلي ورکړه مؤمنانو له تسلي ورکړه په منډه لاړو نبی علیه الصلاۃ والسلام خواله هغه په مخ مبارک باندې کپړه خورا وه چې هغه ته هغه کپړه درې کړه نو په تندي مبارک باندې هغه خپل کړو او ویې ویلو په الله مې دې قسمي چې څنګه ژوندی وې ستا نه خوشبو تلا هغه شانتې خوشبو د نه وسمځي او بیا دا خبره وکړه چې زما دا ایمان دی چې د الله حبیبا په تا باندې دوه مرګونه نه راځي هغه یو مرګ دی او تل دنیا نه زمونه رسخت شوې. بیا راغې بهر ته مسجد ته راووتو الله رب العزت ولا ډېره زیاته حوصله ورکړې وه په دې ټیم کې ډېر نرم زړی و. فاسد عمر رضی الله تعالی عنہ ته تسلی ورکړه او خطبه شروع کړه چې خطبه شروع کړه نو دا آیاتونه پکې ویل و ما محمد الا رسول و نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه نه دی مگر یو رسول دی. محمد هغه یو رسول دی لکه څنګه چې مخکې رسولان تیر شوي دي د هغې په شان دی یو رسول دی. او بیا په خطبه کې بیا وایي وای من کان منکم من یعبد محمدا فانه قد مات وای څوک چې ستاسونا د محمد عبادت کوي نو هغه وفات شو. ومن کان منکم من یعبد الله فان الله حی لا یموت او که څوک په تاسو کې د یو الله عبادت کوي نو هغه ژوندی دی هغه باندې مرګ نه راځي. دا یې وویل او بیا یې دا آیاتونه تلاوت کړو چې الله رب العزت فرمایي انک میت و انهم میتون اے زمان نبی تا باندی با مرگ راجی او دا نور خلق با همڑا کی گی. دا آیاتون چکل تلاوت دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آغا باندی بوا اوتی آغا پاو سلکی شو او کی ناستو. بیا چکل سبا شو نو بیاد چکل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اخلی نو دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پاسی دا بیان اوکو چه خلقو ما تاسو تا پرونی و خبر کری و اخبر سوا ما تاسو تا دا ویلیو چه نبی علیه الصلاۃ والسلام آغا نده وفات شوه آغا جوانده ده او کچا اویل چه نبی علیه الصلاۃ والسلام آغا وفات شوه ده نزب آغا نسر واما نو خلقو توی ما تا متوجه شئی وی پا اینی قلتو لکم امسی مقالتا وی ما تاسو تا پرون یو خبر کری وام فا اینها لم تکن کما قلتو وی اغا داسی ندا لکسنگا چی ما تاسو تا پرون وی لغا وی داسی ندا دا پا اخبر خبر کی غلط یم او ما ویشی ما ماتا هغه نه دی وپات شوی خو وایي زه په خپله خبره کې غلط شوی یم. زما دا عقیده وه زما دا یقین و چې اوله به مونږ رسختېږو دنیا نه نبی علیه السلام به په اخره کې وپات کېږي. خو وایي ما چې د ابوبکر صدیق هغه قرآن واورېدو نو وایي ما چې دا آیاتونه اورېدل نو ما ویلو چې دا آیاتونه داسې دي لکه اوس چې نازلېږي. وایي داسې را باندې اثر کاوه دې آیاتونو. نو وایي زما یقین اوس پیدا شو او زه په حوصله کې نه وم او زه غلط شویم. نو تاسو دا عقیده وساتئ چې نبی علیه السلام هغه د دنیا نه رسخت شو او هغه وفات شو. نو بیا ابوبکر صدیق نه خلکو بیعت واغست و نبی علیه السلام جنازه چې شوې ده نو هغه جدا جدا هغه عایشه رضی الله تعالی عنها په کمره کې هغه پروت و او دوه درې درې څلور څلور صحابه به راتله په هغې باندې به جنازه کوله. دوش بی تقریبا غالبا آقا دقل چه پروتو بیا روز تا چه کل ابو بکر صدیق نبیات واغستلی شو نو بیا آقا خقلی شو ورمی وما محمد ند نبی علیه صلاة و سلام اللہ رسول مگر رسول لی قد خلط من قبله رسول پتاکی سرا تیر شوی دی مخی ددنا رسولان اپا اما تا آیا کده مر شو کده وفات شو او قتلا یا وجل شو انقلبتو ملاقی بایی نو تاسو بگرزی پا خپلو پندو باندی تنبیح و تورکی چه تاسو بگرزی پا پندو باندی تاسو پر وست باندی بازی پا شاب تختی دیننا ومی انقلب ملاقی بایی او سوک چه وگرزی دو پا خلو پندو باندی یعنی پا شاشو سوک دل لادین پری خودو فلئی در اللہ شیئام ویدا حیست زرر نشی ورکولی هیرگی زرر نشی ورکولی دین دل لاتا دستشی دل لاتا پا دین کسی کمی نشی آوستنی وسیجز اللہ الشاکرین او زرد بدل بور کی اللہ قدردانو دا دین تا یا تابدارو د دین تام هغه شیعگان وی وی علی رضی اللہ تعالی عنہ سره وی ډیر زیاته شوی دی ابو بکر سره زیاته کړی چې خلافت یې واغستو. حالانکه علی رضی اللہ تعالی عنہ چې کلا ابو بکر صدیق دا آیاتونه ولوسته خطبه ویل علی رضی اللہ تعالی عنہ هغه بیان کړي وی ابو بکر امیر الشاکرین و فی روایت امین الشاکرین د دې ټول خلقو آغا امیر دے مشر دے دمرا غٹ قدردان دے چا طول خلقو دے تسلی ورکا پا هر میدان کی پا هر سخت کی ابو بکر صدیق منتا تسلی نرا کری دی او دعای والا او اختلا نو کچری آغا خلاف بے آغا تی خفاوین آغا بے داس بیلو خدا شیگان دخفل زان لگیا دی نو برمائی بیا وما کانا لنفسن وای ندی مناسب یو سړی د پارا نشی کې دی یو نفس یا ممکن نه دا د پارا د یو نفس انت موتا چې دا مرشي الا به اذن الله مگر په تقدیر د الله باندې د الله په تقدیر باندې هغه وفاتی یو نفس لا یو سړی لا دا مناسب نه دی دا ممکن نه دا دا نشی کې دی چې هغه خپل مرشي نه نه الا باذن الله مگر په تقدیر د الله باندې کتاب مؤجلا کوتبه به پټ پروت دی کوتبه کتاب مؤجلا مقرر کړی شوی دی د فارم هغه نیټه مقرره هغه نیټه مقرره د فار لیکلی شوی ده ومن یرید ثواب الدنیا او سوک چی اراده لری ثواب د دنیا نوتی منها نمگی ورکو دتام ومن یرید ثواب الاخره او سوک چی اراده لری د ثواب د آخرت د بدلی د آخرت نوتی منها نمگی ورکو اغتام وسنجزی الشاکرین او زردا چې بدله به ورکو مونږه هغه قدردانو ته هغه شکر گزارو ته. الله رب العزت فرمایل چې مونږه بدله ورکو په دنیا کې یعنی په دنیا کې څه بدله وا څه بدله ورکوي مؤمنانو ته موحدینو ته چې هغه نصرت دې امداد دې غنیمتونه ولا ورکوي. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ او سوچی را دلری دا بدلی دا آخرت نو اغلا هم منگوار کهو آخرت کی ولا اللہ رب العزت عجر عظیم ورکی او بلا دا چه جنت ولا ورکی زکا دلتا دا سخت برداشت کری وی دا اراده دا آخرت کری وا نوی اپرمائی وَسَنَا جَزِ الشَّاكِرِينَ او زرد دا چه بدل ورکو منگا قدر دانو تا منگا شکر گزارو تا بیا ورمائی وَكَأَيِّم مِّن نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ وَي دیر دا پیغمبرانونا چه جنگی دریو دا غی سرا آخدا پرست خلق دیر تا هر نبی سرا دا غا حواریین دا غا اصحاب ور سرائی او دا غا سرا آغا سرا مرگستیا کی ولاری یا کفارو پا مقابلہ کی ربانیین آغا ستا وی ربان آغا جی شدید و تمسو کی بیدین اللہ دا اللہ پا دین باندی اقبری منگوری لگوری دا اللہ پا دین باندی مضبوط ولاری خا علیم حق ورست علیم تو یهودیان وسهم دا لپس داتا که استعماله ربان آغا آغا خا علیم تو سمحره وی ندلتا وی چی کما خدا پرست خلقی آغا خا دا اللہ پا دین باندی کلک و دریدون کی خلقی نو آغا دا خپل نبی سرا مرگستیا کی کلک و لاردی دا کفار و پا مقابله کی لکه ابن عباس رضی اللہ تعالی نو چی کل وفاد شو آغا صحابی وی ما تا ربانی هذه الامت دی و ما تا ربانی وفاد شو آغا خا علیم و دیر قابل سره و دیر پا دین باندی پویدون که و چی آغا دا دنیا نرسخت شو نو پا دے آیات کریمہ کی اللہ رب العزت فرمائی چی نبیانو کم نبی چی راغلے دے نو دا غصر آغا مرگی ورسر دی او جنگ ورسر کرے دے بیا تفاسیر والا ذکر کئی چی معالم التنزیل والا خاص آغلی کی چی یو نبی پا جہاد کی ندے شید شوے یو نبی دا سی ندے چی آغا جهاد کړی دی غزه کړی دی او هغه ته پاره کې شهادت راغلی دی دا قول سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ هم ذکر کوي وای ما چرته دا ندی اوریدلی چې نبی په جهاد نه تللی دی او هغه شهید شوی دی او هغه ملګری یا کوم چې ورسره یې هغه ته شهادت رسیدلی دی هغه نبی الله بچ کړی دی نو دلتا فرمائی وکأی من نبین دیر دا نبیانونا قاتلا چی جنگی دلیو ماهو دا پا معیت کی رب ربیونا کثیر خدا پرست خلق دیر او فرمائی بیا چی پا ما وحنو آغی سستی ندکڑی نو سستی دا جهاد نے سستی ندکڑی کفار و مقابلے کی سستی ندکڑی یا دا چې وهن ما تاسو ته ویلي چې دنیا سره مینه ساتل حب الدنیا و کراهیت الموت چې هغې دنیا سره مینه نه وه کړې لما اصابهم فی سبیل الله هغه څه چې دوی ته رسېدلي وو په لاره د الله کې وما ضعفوا او هغې کمزوري نه وه کړې د کافرو په مقابله کې کمزوري نه ده اختیار کړې وما استکانوا او نو هغی تابع شوی د کفارو یا دا چې ځان ذلیل کړی نو عاجزی کوونکی نو دشمن دا دشمن ته ځان عاجز کړی نو ځان ورته تابع کړی نو دشمن ته ځان ذلیل کړی نه دی نو فرمای وما ضعفوا کمزوری نو کړی هغی ومستکانو او نه ځان ذلیل کړی او نه تابع کړی او ځان د دشمنانو والله يحب الصابرين الله مینه کوي د صابرینو سره بیا وما محمد لدی محمد صلی الله علیه وسلم الا رسول مگر یو رسول له قد خلت من قبله الرسل فتحقیق سرا تیر شوی دی مسجد دنا رسولان نو دنیا تی خالی شوی او تلی دی افا اما تا آیا کده او فات شو او قتلا یا او وجل شو انقلبتم على اعقابكم نتاسو بگرزی بخفل فندو باندی ومن ينقلب على عقبيه او سوچی وگرزی درست پفندو باندی فلن يضر الله شيئا زرن نشور کول دین اللہ تسشے وسيجزي الله الشاكرين زردات بدل بوركي الله قدردان دام وما كان لنفس نشكي دي يو نفس انت موتا چه دامرش إلا بإذن الله مگر پا تقدير دا الله باندي كتابا مؤجلا قرشو دادت نتا مقررام ومن يرد ثواب الدنيا سوچي راد لري ثواب دا دنیا سوچی را دلری بدل دا دنیا نوتی منها نمونگی ورکو داغی مونگ ورکو دا تداغینا ومن یرد ثواب الاخرت یا سوچی را دلری بدل دا آخرت نوتی منها نمونگی ورکو دا دینا وسنجز الشاکرین زرده چی بدل ورکی اللہ تعالی آغت تابدارو دا دین تام وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ دَّرَّدَ نَبِيَّنَا قَاتَلَ مَعَهُ جَنْگِ دَرِيُّ دَسَرَا رَبِّيُّونَ كَثِيرٌ خُدَا پَرَسْتَ خَلَق ډېر فَمَا وَهَنُوا وَغَيْ سُسْتِ نَوَكَلِ دِمَا صَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوَسَتْ رَسِيدَلِيُّ دِيُوتَا فَلَارَدَ اللَّهِ كِي وَمَا ضَعُفُوا دِيُّ كَمْزُورِ نَوَكَلِ وَمَا اسْتَكَانُوا دیو زان زری لکڑے نو اللہ یحب الصابرین اللہ من کید صبر کون کو زرا بیا وما محمد الا رسول ند محمد مگر یو رسول لے قد خلت من قبل الرسل فتخیف سرا تیر شوی دی مخی ددن رسولان افا اماتا آیا کدے افات شو قتل یا وجل شو انقلبتم على عقابكم نو تاسو بگرزی بخفلو کندو باندی ومن ينقلب على عقبيه نو سوچی وگرزید بخفلو کندو باندی فلن يضر الله شيئا از ذر نشور کوری اللہ تدسشی یا دین دالله تدسشی وسیجز اللہ الشاکرین زرد چی بدل بورکی اللہ آغا قدردانو دا دین تام وما کان لنفسن ممکن نه دا یو نفس د پاره انتموتا چې دې مړ شي الا باذن الله مگر په تقدیر د الله باندې کتاب مؤجلا کړی شوی د هغه نیټه مقرره ومن یرد ثواب الدنیا سوچ اراده لري دا بدلې د دنیا نوتی منها نو موږ یې ورکو د دینا ومن يرد ثواب الآخرة يسوچ رادا لري دبدل الآخرة نوتيه من آنم يوركو دي تردنا وسنجز الشاكرين او زرد چبدل بوركو منغا اغتا بدار ددينتا وكأي من نبي ليرد پیغمبراننا قاتلت جنگ كو ما هو دا غسر ربيون كثير خدا پرستو ډیرو فما وهنو سستی نوکړی هغې لما صابهم فی سبیل الله هغه چې رسېدلی و دیو ته په لاره د الله کې وما ضعفو کمزوري یې نوکړي وما استکانو او نو ذلیل شوي یا ځان یې نو تابع کړی د دشمنو والله يحب الصابرين الله من كيد صابرين سلام